Hitta sig åt kin sida. Jag kan säga så sela tiden passa. Mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin sinä? Mitä jos se ootkin sinä, joka tuo mulle rauhan? Mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin sinä? Mitä jos se ootkin sinä, joka antaa mulle suunnan? Mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin sinä? Mitä jos se ootkin sinä, jota kaivannut on salaa? Mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin sinä? Mitä jos se ootkin sinä, jonka tähden mun sieluni palaa? Mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin sinä? Mitä jos se ootkin sinä, joka seisoo siellä tien päässä? Mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin, mitä jos se ootkin sinä?